Tıkısarken ye hüsnü cemali, ümide aşkı arzu hali. من دل شورتا سو ای خیالت که درد من دل بی خیالی مولانا